Беларусь і Наполеон. У 1812 годзе французскі імператор Наполеон пачаў вайну з царом Александрам I. Расійскія гісторыкі называюць тую вайну айчыннай. Гэта значыць такой, калі баронячы радзіму, супроць захопнікаў падымаецца ўвесь народ. Але для Беларусі вайна 1812 года была інакшаю. Нашыя продкі не лічылі расійскую імперыю сваёй айчыннай. Яны не хацелі бараніць краіну, якая пазбавіла іх народ незалежнасці. Шмат хто з беларусаў спадзяваўся, што Наполеон дапаможа адрадзіць вялікае княства літоўскае. Пачатак вайны. Для паходу на Расею французскі імператар падрыхтаваў велізарнае 600-тысячнае войска. Наполеон называў гэтую збройную сілу вялікай арміяй. Хоць войска лічылася французскім, але французаў у іх было меней за палову. Астатнія жаўнеры паходзілі з розных іншых краінаў. Наполеон быў выдатным палкаводцам і да вайны з расейскім царом Александрам здолеў усталяваць сваю ўладу амаль над усёй Еўропай. У купальскую ноч 1812 года вялікая армія пераправілася цераз Нёман, па якім тады праходзіла расейская межа. Праз 4 дні Наполеон ужо ехаў па вуліцах Вільні. Былая сталіца вялікага княства сустракала французскага імператара як вызвольніка. Жанчыны закідвалі яго кветкамі, юнакі пыталіся, як запісацца ў ягонае войска. Першы пад сваімі бел-чырвона-белымі сцягамі ў горад увайшоў беларускі кавалерыйскі полк князя Даменіка Радзівіла. У тыя дні ў сэрцах жыло шмат светлых надзеяў і спадзяванняў. Мала хто задумваўся, чаму адмовіўся ўдзельнічаць у вайне Тадэуш Касцюшка, што жыў тады ў Францыі. Першыя бітвы. Наполеон разлічваў паасобку разбіць расійскія арміі недалёка ад мяжы і прымусіць Расію падпісаць мір. Але царскія генералы вырашылі не ўступаць у вырашальную бітву, пакуль не аб'яднаюць свае войскі. Французы ж імкнуліся сарваць гэты план. Каля гарадоў Кобрына і Міра, блізу вёсак Гудзевічы на Гарадзеншчыне, Салтанаўка, на Магілеўшчыне ды ў іншых мясцінах беларускай зямлі з першых дзён вайны ішлі крывавыя баі. У ліпені вялікая бітва адбылася каля вёскі Кляшцыцы, што пад Полацкам. Сам Полацак французы занялі без цяжкасцю. Адсюль адкрываўся шлях на расейскую сталіцу Санкт-Петербург. Дарогу туды абараняў корпус царскага генерала Вітгенштейна. У Вітгенштейна было 18 тысяч салдатаў і 108 гарматаў, а ў французскага маршала Удзіно 25 тысяч конніцы з пехотай і 114 гарматаў. Тры дні на беразе ракі Дрысы кіпела бітва. Расейцам усё ж удалося спыніць наступ наполеонаўскіх палкоў на Петербург. Пад Кляшцяцамі быў смяротна паранены таленавіты царскі генерал Якаў Кульнёў. Наполеон умеў высока цаніць мужнасць і адвагу праціўніка. Даведаўшыся пра геройскую смерць генерала, французскі імператар паслаў у Парыж адмысловага ганца з лістом, дзе называў Якава Кульнёва адным з найлепшых афіцэраў расейскай кавалерыі. Сёння імем генерала Кульнёва называецца адна з полацкіх вуліцаў. Роўна праз месяц пасля Вільні Наполеон уступіў у Віцебск. На падыходах да горада, каля мястэчка Астроўна, расейскія войскі зноў сустрэліся з французамі. Бой быў такі цяжкі, што на 10 вёрстах ад Астроўны да Лучосы, забіты ці паранены, ляжаў на кожным метры дарогі. Дзень нараджэння імператара. У Віцебску французскі імператар рыхтаваўся да свайго дня нараджэння. Ён быў у гуморы. Нягледзячы на цяжкія страты, ягоныя войскі прайшлі ад Нёма на сотні вёрстаў і набылі яму 5 мільёнаў новых падданых. У беларускіх гарадах вывешвалі партрэты французскага імператара. Газеты пісалі пра добраахвотнікаў, што запісваюцца ў вялікую армію, і пра ахвяраванні на яе патрэбы. Князёўна Радзівіл ахвяравала 10 валоў і 12 браноў, а нейкі небагаты шляхціч з-пад Наваградка рэшата яек і некалькі фунтаў масла. Такіх прыкладаў было шмат. На пачатку вайны зычліва сустракалі напалеонаўскіх жаўнераў і беларускія сяляне. Яны марылі атрымаць свабоду ад прыгону, а таму дапамагалі французам, паказвалі ім дарогу, разам нападалі на маёнткі верных цару памешчыкаў. Гэтым часам у напалеонаўскім войску служылі прыкладна 25 тысяч беларусаў. Вядома, што ў свой першы віцебскі дзень Напалеон адшпіліў шпагу, кінуў яе на заваленай вайсковымі картамі стол і абвясціў: «У гэтым горадзе я спынюся, злучу карпусы маёй арміі, дам ёй адпачынак і займуся ўладкаваннем гэтай краіны». Паход 1812 года закончаны. Хто ведае, што сталася б, каб французскі імператар сапраўды спыніўся. Аднак неўзабаве ён перадумаў і там сама, у Віцебску, пастанавіў ісці на Маскву. Хоць прамінула ўсяго паўтара месяца вайны, прыхільнікі Напалеона ў нашай краіне адзначалі яго дзень нараджэння ўжо зусім не так радасна, як віталі пачатак паходу. Неспраўджаныя надзеі. Заняўшы беларускія і літоўскія землі, Напалеон аб'явіў іх вызваленымі ад расійскага прыгнёту і не скупіўся на шчодрыя абяцанні. Не ўсе разумелі, што французскі імператар вёў сваю гульню. Ён марыў прапанавання над усім светам, а лёс таго ці іншага падуладнага народа мала хваляваў яго. За абяцанне аднавіць вялікае княства літоўскае Напалеон патрабаваў 100-тысячнае войска і велізарную колькасць харчовых прыпасаў для сваёй арміі. Часовы ўрад княства не стаў гаспадаром краіны, а мусіў падпарадкоўвацца французскім камісарам. Сяляне марна чакалі ад Напалеона адмены прыгоннага права. Замест гэтага ён падпісваў усе новыя загады пра паборы. Французскія атрады ездзілі па вёсках, пакідаючы за сабою пустыя каморы, хлявы і адрыны. Пад выглядам добраахвотных ахвяраванняў салдаты збіралі з кожнага двара па 2 пуды сена і саломы і па 5 пудоў жытая аўса. У жніўні Напалеон выдаў указ, згодна з якім яго вялікая армія павінная была атрымаць ад беларускіх губерняў 53 тысячы кароў і 628 тысяч тонн збожжа. Надзеяў на Напалеона заставалася ўсё менш і менш. Сяляне браліся за косы ды сякеры і стваралі партызанскія атрады, каб бараніцца ад рабункаў. Паспяховымі нападамі на французаў праславіліся беларускія партызаны з прыдзвінскай вёскі Жарцы. Сялянка Хадора Міронава некалькі разоў адважна выпраўлялася ў заняты французамі Полацак і прыносіла адтуль важныя звесткі для расійскага штаба. Напярэдадні вядомай барадзінскай бітвы французскі імператар вымушаны быў накіраваць аж на 10 тысяч жаўнераў на дапамогу свайму 12-тысячнаму віцебскаму гарнізону, які партызаны трымалі ў аблозе. Бясслаўныя ўцёкі. Напалеону ўдалося заняць Маскву, але разбіць царскую армію, якою камандаваў Кутузаў, ён так і не здолеў. У кастрычніку французы пачалі адступаць. Неўзабаве расійскія войскі з дапамогаю партызанаў выбілі іх з Полацка, Віцебска, Магілева, Менска ды іншых беларускіх гарадоў. Недалёка ад Барысава французы з вялікімі стратамі пераправіліся цераз раку Бярэзіну. Іх адступленне ўсё больш нагадвала ўцёкі. Ад магутнай вялікай арміі засталіся галодныя, абмарожаныя купкі жаўнераў, што панура брылі на захад, туды, адкуль прыйшлі. У беларускім мястэчку Смаргонь Напалеон перапрануўся ў чужы мундзір і пад чужым імем пакінуў войска, спішаючыся ў Парыж. Ён казаў сваім прыдворным, што праз год прывядзе 300 тысяч жаўнераў і ўсё адно паставіць Расію на калені. Гэтыя планы не здзейсніліся. Недзе на беларускай зямлі, магчыма, на дне аднаго з нашых шматлікіх азёраў, застаўся ляжаць скінуты Напалеонам падчас уцёкаў яго залаты скарб. У 1812 годзе Беларусь страціла мільён жыхароў, чвэрць усяго насельніцтва. Адны загінулі ў баях, другія памерлі ад голаду і пошасцяў. Тысячы нашых землякоў, што служылі ў наполеонаўскім войску, мусілі адступіць за мяжу і ваяваць на чужыне за чужыя інтарэсы. Пасля вайны 1812 года тыя, хто марыў вызваліць бацькаўшчыну, зразумелі, што трэба разлічваць толькі на ўласныя сілы. Пытанні і заданні. Чаму для Беларусі вайна з Наполеонам не была айчыннай? Раскажы пра пачатак вайны і першыя бітвы на беларускай зямлі. Чаму беларусы ішлі служыць да Наполеона? Колькі нашых землякоў служыла ў ягоным войску? Якое рашэнне прыняў французскі імператар у Віцебску? Чаму беларусы зразумелі, што Наполеону нельга верыць? Як нашыя сяляне бараніліся ад рабункаў чужаземных жаўнераў? Чым скончыўся наполеонаўскі паход? Якія страты Беларусі прынесла вайна 1812 года?